رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح من عن أبي محمد جلبنك أبي محمد موي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يالنا سن بروم كونتانتي موم تي كونتانتي نيت قال موخنا قال وخنا رسول الله داول يالا لي صلى الله عليه وسلم ان لا يؤمن دغم دغ دغ دغم احدكم كين تيين حتى يكون بمو نيك هواه بانيخم تبعا دون لوي توب lima ji tuddi ñeel nga xamanteni mom la andi manam fek nit ki jitalut li nga xamanteni mom la yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam andi ci limu bëgg mom ci bëgg bëgg bopam koku ak ngeemam du mat ne kon hadith bu wër la bo xamanteni andi nako ci téré kitabul hujja ci isnad bo xamanteni isnad bu woro wër la bu wër kon ñu jall ci sara bi nga xamanteni mom la ci al imam ibn dakhif rahimahullah andi muy wax ne kon hadith bi day melni rek li nga xamanteni mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax nan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara baynahum ba ay bi je moy ne watna ci sa borom ne ñom bi duñu gëm mukk manam deug deug gëm gu wër ba kéro ñu lay attélo ci mbolam lo xamanteni dafa dox ci seen digënté manam fek defuñu atté bi nga xamanteni mom la yëneñu sallallahu alayhi wasallam atté ci seen digënté moy li nga xamanteni mom moy li ñuy top té moy li nga xamanteni mom mo len doy ba nopi bu fekké na ay bi dafa continuer ba nopp manam ñu atté lolu ci lolu ba nopi la nga atté manam ñu nangu ci seen xol dañ ci am ben ci tisak wala deltu gennal kon moy ñu nekkat yunus sallallahu alayhi wasallam li la jangale wala hadith bi li la wax ngay ut benen wax boy top kon lu wora di la mune li nga xamne mom motax nak aye bobu nga xamanteni manam hadith bi daf koy feru nal tax aye bi wati mo ne sayyidna az-zubayr radiyallahu anhu dafa amone lu doxone digentem ak kenn ko xamanteni ci ansar yi la bokkon ci lo xamanteni dañ ci don xulo wala don ko xecio ci ab ndox biñ deme atalo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaron sallallahu alayhi wasallam dal ne Zubair Sayyidna Zubair radiyallahu anhu mu jeufandiko ci ndokh mi bu noppé mu bayil ndokh mi li ci def dekk ndom bobu lolou fekk na Sayyidna Zubair mom mo am deug waye yunus sallallahu alayhi wasallam digel ko manam pour mu don lo xamanteni rafetal lay don lo xamanteni kon day defat digentine ak koku waye xeyna koko yaakar ne manam xeyna momit li taxone sax ñu xolo mo yaakar na ne mom mo am deug mune ansar yi ba daldi wax ne yaronte sallallahu alaihi wasallam dal ne xeyna lim nekk doomi sa bay tax bi digeen manam mu melni xeyna dafa melni lu xawa am genre favoritisme wala yu deme non donc mu waxi ko non mune lolu sangé kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal eubati ko ci sayyidina zubair dan nako kon jeelal ndokh mi yeb wa jeelal ndokh mi hatta yablu al jizra thumma sarrihu wa lo hadith bobu mu ngi ci ki wu bukhari manam dox kon sayyidina zubair li nga xamanteni mom mo don walam deug alors que ci atti bi nga xamanteni atti bi ci lim ko waxon ci maslaha ansari bi ci la won waye ginaaw mom comprendre bo nopi mu tek ci wax joj nga xamanteni day dugg ci wañi ci tegg ni nga xamanteni mom mo war ci digeent ak yalla sallallahu alaihi wasallam kon mo wadu ci sayyidna zubair dat tay jox kon li nga xamanteni mom moy ci wom deug atti deug kon lolou tax ay bi wacc manam pour jangala mbollem ñi nga xamanteni ñu andon ak yenen ci sallallahu alayhi wasallam waye ak ñi nga xamanteni ñom ñoy ñew ginaaw bi kon teggine yi nga xamanteni dañ ko wara amé ci lool té mu doon teggine yo xamanteni dafa wax manam farata la ci ki nga xamanteni aji jëm la ci ki nga xamanteni julit la bu at yon até yon sallallahu alayhi wasallam cc mu jël banexam def ko muy top lool nga xamanteni mom la yenen sallallahu alayhi wasallam até mom la wax ne kon da ngay gis ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam bim até bi nga xamanteni mom la jëkkon até da ngay gis ne ci maslaha ansari bi la won waye bi ko ansari bi waxe wax joju motax nga gis yenenbi sallallahu alaihi wasallam dadi elbeuti kon jox sayyidina zubair radiyallahu anhu mu jël mbollem akam ngir ansari bi kon dina jang ci lolu tayit xamne yonnabi sallallahu alaihi wasallam ab atem toujours li nga xamne mo gën pour aw xétam ci até bobu la nek manam ci li nga xamne mom la yonnabi sallallahu alaihi wasallam diglé ci li nga xamne mom la até ci la nek manam suñu intérêt ci fofu la nek il faut pas que ñu sét suñu intérêt ci ñun li nga xamne mom la suñu bakkan bëgg ndax bu boba lolu njumté la munete werna djige ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam batay ci benen hadith bo xamanteni da fa xne wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in muné ñew na kon ci lu wer hadith bu wer ñu ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam hadith yi muy ci bukhari kon ci al iman kon buntu al iman boko xole ci al bukhari rahimahullah ci buntu bi nga xamne mom la tuddé top yonnati sallallahu alayhi wasallam fub rasul sallallahu alayhi wasallam ha awaa kon ding ko fekk fofu mune ma ngi wat ci ki nga xamanteni ci yalla mi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom mais la yu'minu du gem deug gem ahadukum kenn ci yeen hatta akuna bakkarok may nek ahabba ilayhi diko gënal min walidihi ci wayjurum wa waladihi ak domam wonna ci ajmaane ak bolen nit waan kon fek yenenbi sallallahu alaihi wasallam gennul la ci wayjur fay dom ak bolen nit kon moy ni sa dem defna do gem deug kon yalla ñu sun borom may xefel gogu ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam te saxal ko ci ñoo mune ku ñu wax abu zinad wax na ni li bok na ci jawami'ul kalim manam baat yoy nga xamanteni sunu ban sanu taala moko jaglal ñu ñun sallallahu alayhi wasallam mu doon lo xamne day gatt waye dajale ay maana yu bari mu ne ndax da ngay gis ni ci baat yoy yaron sallallahu alayhi wasallam daf ci dajale mbollem xéti soppi manam xéti soppi mom li ci yaron sallallahu alayhi wasallam dajale muy sopp bi nga xamanteni day doon sopp maggal ak yeg maggu nit ki ak foral nit ki muy sopp nga xamne mom ngay sopp sa wayju nga xamne sopp and ak respect normal et cetera sopp gi nga xamanteni sopp ñewante moy sopp bi ngay sopp sa dom nga xamne sopp ñewante la sopp ci man et cetera ak sopp gi nga xamanteni sopp xeto la ak refetlu manam da ngay refetlu li ngay bëgg ci nit ñi ñaare nit ko xamne dang ko sopp may ne dafa am lo refetlu ci mom ak wala bok lo xamanteni yeen ñaar da ngeen ko xéto ben corrélation bo xamanteni dafa am ci seen digënté kon mune nga gis ne kon xéti sopp yoy yeb dajalé nako ci baat yu gatt yoy moy na kon amul ben xéti sopp bo xamanteni nit da koy sopp loolu ne yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam mom mo ci gëna yey mindeef benen bu mëna doof alayhi salatu wassalam mune ibn battal batay limu wax ci hadith bi nene manam hadith bi te yalla nak mo gëna xam wallahu aalam moy ne kep ko xamanteni ngeumam matna manam kep ko xamanteni gëm na deug gëm mom ci bopam dina xamne ak yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ak ngeeneelam mom mo gëna deugar mo gëna fedeliku ci kawam ak ci wayjuram ak ci domam ak mbolé nit ñi kon moy ne bu ak yona ci sallallahu alayhi wasallam taxawé ak keneen wala lenen du taxaw ci wedd gi kuko def rek def ni fa lo war sa def mune ndax ci yonanti bi sallallahu alayhi wasallam ci barkem ak ci ramo alayhi salatu wasallam ci lako ko nga xamne mo gëm deug deug gëm bi ci lako sunu borom mu tele ci sawara te ci lako sunu borom gindé ci ak reef sallallahu alayhi wasallam ko gindiku ci mom lako sunu borom subhanahu wa ta'ala jaarale mune liñ nam ci hadith bi kon imam ibn dakhikh hayd mom moy reprendre ne kon li nga xamanteni mom lañ nam ci hadith bi moy manam nit ki yulli manam leppam manam sa bakkan sa lepp nga def ko mu doon lo xamanteni day fek yonnati bi sallallahu alayhi wasallam alayhi salatu wassalam mune motax nga gi sahaba yi alayhi ridwanullahi ta'ala ajma'in dañ dan and ak yonnati sallallahu alayhi wasallam di xex bay xex ak ño xamanteni seen wayjur manam armée yéfari ndax bobu ñuy door dug ci l'islam leelu duf du famille bi yépp moy dug ci l'islam donc nit dina nek ci l'islam wayjurom nek yéfar wala domam nek yéfar wala frèreum nek yéfar té téréwul da ngay gis né dañ doon and ak yonnati sallallahu alayhi wasallam da ngay gis né sax ci xex bi dañuy dak di xol koku ñu bokal pour gaal ko jot ba ray mu né sayyidina abu ubayda rayna bayam ki ngir lim doon lor yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu né té sayyidina abu bakr yawm radiyallahu anhu bisu badar da ngay gis ne momit da doon wër di ki domam abdurrahman ngir man ko jekku mu ne ko xamanteni nak dem nga ba yunus sallallahu alaihi wasallam tollu la fofu manam ba nga xamni yunus sallallahu alaihi wasallam akam gu taxawé do so xol ak kenen fofu nak moy ki nga xamanteni deug kon banexu bakanam jël nako tofal ko ci ginnaw li nga xamanteni mom la yunus sallallahu alaihi wasallam andi wallahu ta'ala a'lam kon ñu delwat ci hadith yi mun an abi muhammadin jëlef na ci abi muhammad abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma qala mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam wax na ni la yu'minu dugum ahadukum kenn ci yeen hatta yakuna bakarok muy nek hawaahu banexam taban bi top lima ñeel la nga xamanteni jitu dikna bihi ci mom manam ñeel la nga xamanteni andina ko ne kon hadithun sahih kon hadith bu wer la ruwinahu solo nañ ko fi kitabul hujja ci kitabul hujja ni téré la bi isnadun sahih ci isnad bo xamanteni tal la go xamanteni du wer la yina sin fal ba lan ni da nga tang wa xaru non no ha ha fane no xaru mu ñu parce que mu fa ma déplacer ah kon fi no fekke day naqay ci mu na baama dét mu na xaw wa wala nga changer kon ñu jall ci hadith nga xamne moy ñeen ci téel hadith bi ak ñaar inshallah mu ngi titré kon sa'atu maghfiratillah ta'ala manam yaatu ngeegelu sunu borom subhanahu wa ta'ala kon hadith ba ñi min an anas radiyallahu anhu qaal sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul qaal allah ta'ala يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan minakun an anas jilni fi sayyidina anas radiyallahu anhu qala wa hnane sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam deg na ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ni qala allah ta'ala bur yalla tabaaraku wa ta'ala wax na ni kon muy hadith qudsi yabna adam yaw doomu adam innaka wirna ne yaw de ma da'awtani fek yang may ñaan wala sa yo ma ñaané wara jawtani te yaakarma ghafartu laka jéggel na la ala ma kana andak lu mëna nek nak min ka bi tukke ci yow wala ubali te duma faalé yabna adam yaw doomu adam law balagat bu fekkene jotna wala bu fekkone jotna dunubuka say bakkar anan as-samaa'i ci yaatu wayuk asaman ñen ñine niir yi nek ci asaman bu demone ba tollu nonu ci beuri way ak ci maggaay summa astaghfartani top nga jéggeluma nga sakku ci man jéggel ghafartu laka ma dal di lay jéggel yabna adam yow doomu adam mune innaka werna bu werna de law ataytani bu fekkene dikkel nga ma bi qurabil ardi ci tollok suuf ci khataaya ci ay ñaawteef suma laqitani top nga dajek man la tushriku fekk boba nekko di bokale bi ci man say an dara mune bu boba la ataytuka kon ma dal di lay dikkel bi qurabi a ci lu toll ni suuf ci maghfiratan ci ñeegal ni rawahu tirmidhi kon al imam tirmidhi rahimahullah moko solo waqala te waxna ni hadithun hasan hadith bu hasan la kon ñu jall ci shara bi nga xamne mom la ci al imam ibn dakhihana andi kon li da ngay gis mi wane manam ngeggelu sunu borom subhanahu wa ta'ala nimu yaato ba nga xamne manam nit ki warta def bakkar ba mana tax muné man dal jaratul may tuup ndax sama bakkar yi dal bari na ba yalla duma ko djegal lol moy day téré nit ki téré bu catégorique mu xaddi ba yakarne mom ni dal liñ nane yass mais sunu borom subhanahu wa ta'ala do ko djegal manam nu bakkar nit ki man tol bu ko toubé tuug wer rek del ci sunu borom subhanahu wa ta'ala sunu borom daf kay dal di bal comme ni cheikh salahu bin rabbiyallah han wi di wax nan nit ki nga xamanteni manam bakaram defu reuy bu manam reeyal bakaram bobu ci kaw ngeeglu sunu borom subhanahu wa ta'ala manam gis ne bakaram defu reuy ba ngeeglu sunu borom yaatowuko koku manam khalatam bobu mo gëna mo yees bakaram bi ngir limuy tutil ngeeglu sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xamne sunu borom mo ne dafa yaatu ci kaw mom bakaram bi nga xamanteni mom doomu adam nga xamne du dara moko def mune kon al imam ibn dakhihana rahimahullah li sara hadith bi ne hadith bi manam mbetti mu mag le indi manam begel julit ni ak wané lewetuk sunu borom subhanahu wa ta'ala ak mbaxam gu mag gi ak lo xamanteni kenn manuko fek kenn manuko wagn ci ay xéetu ngeenel ay xéetu rafetal ay xéetu ñewante ay xéetu yermande ay xéetu xéewal yo xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf koy defal nit ci ci ak te ci ak mbaxam rek la sukkandiku manam du sukkandiku ci ne nit ki manam du ne nit ki tuub ji mu tuub mo mag mais borom ji ak jéggelam mo mag lool lay wané mune da ngay gis lu mel nonu dang koy gis par exemple ci benen hadith bo xamanteni buñu jël ci nabi sallallahu alayhi wasallam muy wax ne Allahu afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum bi dallatihi la wajadaha manam ne mbekti mi nga xamanteni sunu borom daf koy am ci jaamam bi nga xamne dafa delu ci mom mo gëna reey mbekti mi nga xamanteni té gëna reuy bobu sax comparaison pour misal ginnaw ay nit lañ dañuy misal ci luñu xam ci ko xamanteni lu am solo ci mom da ko rëron mu kiko mu retrouver ko manam lo xamanteni lu am solo ci yow rir la nga ci ba danak xadi dat ci retrouver ni ngay contane day melni comme benen hadith bi nga xamne nabi sallallahu alayhi wasallam dafi joxe misal nga xamanteni day tukki ba ci désert bo xamanteni son na yépp ba nopi war wayam gellem ga da di recc nga xamanteni mu ci dem ba xadi ba nga xamanteni mom danaka nagu na ni di mom dootu yu jotat nga xamne fam tok di wëru men kuy xaar de ndax dara mënu ko jall ci désert bi donc fam ci jek rek gellem ni da ne ci kanamam nga xamne day bëgg ba ci sunu borom mi ko dello gërem gi dan nako anta abdi wa ana rabbuk ngir mbekté mune akhta amin sidatil farah manam mbekté mom muy am manam ci ko xamné demone na bané ci dal mom dé rek ci ci dal di gis li nga xamné mom mo koy xett li ci kanamam ci ludu sabab man koku mbekté mom nga xamné mom lay am ngir li mo koy xettali and ak mu bett ko mune bo xam nga lool moy mbekté yi gëna reuy ci mbekté bu nit ki di am kon ñu message lañ ci loolu manam mbekté nga xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf koy am ci jaamam bi nga xamanteni day delu ci mom kon te ginnaw yalla kon moy ne manam mbekté yu bax ñun mënuñ ko xam waye ñun li mo gëna reuy ci ñun kon ci loolu lañ ko message kon moy ne manam mbekté bi nga xamanteni motax inna la yuhibbu tawabin sunu borom dafa bëgg tuba ko ni lolu kon dañuy wone manam tu lu re ci sunu borom subhanahu wa ta'ala te luy tax kon sunu borom bekk ci jambi la te yaakar na ne kuy ci mom lol ngay out manam sunu borom bekk ci yow kon hadith bi kon dañuy wone buntu ci walu bob mu nete da ngay gis manam pour wone rek manam yaatu manam lolu dafa bari ay ahadith yo xamanteni nabi sallallahu alayhi wasallam daf ñi ci wax di ci bégal xéetu yoni sallallahu alayhi wasallam julit ñepp ci loolu manam do wan ni ba buntu tuup mu ngi fi té tejuut té nit ki li nga xamanteni mom la ci bëgg bu tuubé rek sunu borom subhanahu wa ta'ala man ko daldi bal mu né jël nañ ci sayyidina abul ayyub ansari radiyallahu anhu ñu wax né bimu démé ba dé diko waji dikkal manam bimu démé bay nekk ci di waje fatu dafa wax daan né man dé amna lo xamanteni manam dama ko dencion dama ko neubone ndax bari né amna yenn ci yo xamanteni aussi dina budé ko xelam gatt boko déggé man nga dal di japp né ah man dal légui mom man na def luma neex da wa ñom dañ xamone jamono motax leg yenn len lu ci ne danaka bu yenn yi toujours dañ koy waxe ko xamanteni japp nañ ne fofu lay uppe ndjar ni motax mu ne amna lo xamanteni neubon na len ko waye bobu bugul won aussi manam dem te jotali wut hadith bobu nga xamanteni lu mu deg la ci yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ne lawla annakum tuznibuna la khalaqa Allahu khalqan yuznibuna fayaghfir lahum manam ne budul won ne ke da ngeen na nek di ño xamanteni dañuy bakkar kon sunu borom subhanahu wa ta'ala dana bind ay mindeef yo xamanteni dañuy bakkar sunu borom subhanahu wa ta'ala di leen djegal wa ginnaw nak sunu borom jelewuñu fi andi ñeneen ño xamanteni moy na kon ñun ñi daf ñoo bind kon dañuy bakkar li ki nak moy manam li yépp nak moy kon nga japp ni amo bakkar manam nga japp ni yow mi do def bakkar li bakkar nak dang koy xam wala do xam leg amna yenn bakkar yo xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala man na la ko djegal sax fekk yow xamoko won waye kon moy kenn ku nek kat na nga japp ne dinaaw ñun ñi kat yalla jeleew ñu fi andi fi ñeneen moy nak ñun ñi ñu bakkar kon lool rek doyna le fait ñu nek fi doyna kon ñu sax di djeglu ndax kon buñ nek won di bakkar sunu borom jël nañu fi andi ñeneen ambe wa kon le fait ñu nek fi rek moy ne ah kon nañuy tuup ñu ngi bakkar kon nañuy tuup kon nañuy djeglu kon ngir fa yaxtirana sunu borom di ñu djegal mu ne te ñew na ay ahadith yu bari ñew na deppo ak hadith bi nga xamanteni wax nañ ko legi mune li nga xamanteni mom la sunu subhanahu wa ta'ala di wax wax ci lam yonenti bi ci hadith qudsi bi sallallahu alayhi wa sallam ne yabna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani mune lolou day deppo ak li nga xamne mom la yonenti sallallahu alayhi wa sallam wax batay muy ci hadith qudsi batay sunu borom diko wax ci lamiñam ne ana 'inda zanni 'abdi bi falyazunna bi ma sha manam ne man kat mangi fa ndortu sama jam ci man kon na ndortu ci man luko neex manam luko neex moy bu fekke ne dafa ndortu ci man ne kat yalla mom ko soxor la kuy ki mbugal nangam ak nangam mo bo de ne lolou ma ndort mais nak bu fekke ne da nga japp ne kat yalla kat moy ki xamanteni moy jéggala kon di mom moy ki nga xamanteni moy aji yerman bi moy aji ñewante ci nangam ko kat kon da ngay yaakar daldi gaaw kat dem ci mom daldi tuup ngir ci tuup moy kat ndortam ci sunu borom moy ne sunu borom daf koy jéggal kon sa ndort lu rafet lolou jaamu yalla la jam yalla gure la go xamanteni motax comme sunu borom daf lay daldi bal motax comme yaronata sallallahu alaihi wasallam wax nan ku man boy de ci rafet ndiop ci sunu borom moy lol kon te ginaaw ken xamul ken ngay de moy fotol rafet ndiop ci borom be rafet ndiop ci sunu borom bole ko manam fotol di tout motol di tout cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu na don na indi manam takale ci comme ci rafet ndiop bobu nan jam yi ñu baña naxu ndax amna rafet ndiot ci sunu borom amna dafa am rafet ndiot sunu borom am ñaaw ndiot sunu borom am nek jaamu sa ndiot moy nga daal ne manam man mi kat man daal luma def ci ngir luma neex def ngir tek ko ci ndiot lolu mané boba kon nekato jaamu yalla waye jaamu sa ndiot bobu la kon té lolu luma tekki la kon li tax ñu nane rafet ndiot sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ne kat moy ne yaangi rafet ndiot ne kat bo jéggulo sunu borom sunu bakkar daf lay jéggal ngay jéggulu bo jëfé ay jëf sunu borom daf lay ki lu baax alors ko waru ko sunu borom lool waru ko manam jëf yi ngay jëf ak yi nak mu fay la lool ci mbaxam la kon bo koy jëf moy kat yaangi yaakar mbaxam gog lool kon yoy moy rafet ndiot waye du def lu neex paré dal ne ci lol mom mu ko tudde kon jaamu sa ndiot kon lol yi di texela bo xamanteni lu jar baye xel la mune te ñew na batay ci hadith bo xamanteni mu ngi ci bukhari ci tere tawhid an sallallahu alayhi wasallam di wax ne anna al abda idha aznaba thumma nadim fa qala ay rabbi aznabtu zanban faghfir li ولا يغفر الذنوب الا انت قال فيقول الله تعالى علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به اشهدكم اني قد غفرت له ثم يفعل ذلك ثانيه وثالثه فيقول الله عز وجل في كل مره ذلك ثم يقول اعمل ما شئت فقد غفرت لك يعني لما اذنبت واستغفرت من اي حديث بي دافا نيو nabi sallallahu alayhi wasallam di wax ne jambi dana am jambi al abd jam kon ki nga xamanteni day nek di reey lo di fetterlu attention wa jambi dana def bakkar dadi reccu dadi wax ni ay sama borom man de defna bakkar jegal ma ndax ken du jegalé bakkar yi ku dut yow mune sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi wax ni sama jambi kat sama jambi xamna ne kat amna borom bo xamanteni day jéggelé bakkar ba té man na ci jappé it manam moy borom bo xamni man na la ko jéggel man na la ko jappé manam ci ciow bérém la mom amul ay obligation ci nangam mom ciow bérém la wa mune ginaaw xamna lolou kat ma ngi len di sédélo ne kat bal nako mune jambi man na def lolou ñaarël yoon man nako def ñettélu yoon sunu borom subhanahu wa ta'ala di jëflante ak mom même jëflante bi ginaaw gi sax mu ne ko defal lu la neex ndax jéggal na la mu ne kon imam ibn khaytane di sarane manam lolu moy ba nga bakkade ba nopi daldi jéggulu manam té jéggulu nak ci tawba comme ni nga xamné non la koy waxé ci kanam dal né tuup nak amna ñetti char yo xamanteni benn bi mooy déjà bayyi bakkar boobu, manam bay do nekk ci biir bakkar bi ba noppi ñu lay tudd ajitu bayyi ko, réccu li nga xamanteni raw na te manam mu doon réccu boo xamanteni réccu du doon loo xam ne lamiñ moo koy wax, lamiñ réccu naa nangam man nga ko wax ci réccu woo loolu mën naa dañuy misaal ne réccu mooy ki nga xamante ni kat day dox ba yàgg mu teg tànkam ndeke ci aw xal la ko teg, bu ko teggee ni muy réccuwoo ni mu ko ci na mu ko ci tege woon te buy tegaat du ko tegaat ci kaw xal ba, ñuy misaal ne kon réccu moom mooy loolu. Mu ne kon rëcc bi mooy ñaareel bi, décidé ne du delluwaat ci bàkkaar bi mooy ñetteel bi. Te bu fekkee ne dafa nekk ci loo xamante ni ak doomu aadama daf cee nekk bu booba mu gaaw joxe ak jooju, maanaam doo jël alali jàmbur ba noppi kii fële daa di tuub naa pare di continue di lekk xaalis, da ngay delloo dafay delloo xaalis jàmbur. Bu dee loo xamante ni maanaam koo xamante ni par exemple dafa rey nit day tuub mais du tee dañ koy xadd par exemple, maanaam bu dee loo xamante ni ak keneen daf cee ne aussi da ngay delloo ak joojo. Mu ne bu fekkee ne it dafa nekk loo xamante ni dafa nekk si diggante ak sunu borom subhanahu wa taala te kafaara war ci bu boobaay da ngay def kafaara bi. Par exemple doo ñëw weeru koor wooroo ba noppi après affaire bi jàll nga daal ni tuub naa ci nangam ba léegi bàyyi naa ñàkk woor bi, bon koor gi jeex na, bàyyi naa ñàkk woor gi réccu naa te léegi dootu ma ko defati daal bi ci non da ngay kafaar. Donc yii nii dèjà day wane sa dëggu ci loolu, kon du la teggil kafaara gi. Mu ne kon te loolu charte ñeenteelu charte la ci, maanaam bu dee da nga amee ak nga joxe ak jooju, moo xam mu doon ak boo xam ne diggante ak mbindéef la, donc comme ku jël alal nit wala yu demee noonu, wala ak boo xamante ni diggante ak sunu borom subhanahu wa taala mooy comme yi nga xamante ni kafaara daf cee war wala yu demee noonu. Mu ne bu fekkee ne nag nit ki def na lu mel nii, maanaam tuub bu dëggoo noonu delluwaat ci même bàkkaar bi ci jour bi ay yoonit booba dee su ko tuddee ku doon ku mu fér ma asarra man istaxfara wala aada sabai namara, maanaam ki nga xamante ni jéggulu na suñu borom jéggulu bu dëggu kooku duñ ko tuddee koo xamante ni dafa wëy sax ci bàkkaar donte dellu na ci bàkkaar bi ay yoon, mooy ne saa su ne kii boobu dëgguwaat. Dañuy bañ maanaam nit ki kii ko rek daal ne ah ginnaaw kii nga xam ne man nga nekk ci bàkkaar bi sax di xalaat boo paree nii Cheikh Fall bi ngay def si salaam bi ñu pare delluwaat ci loolu du am njariñ, wala ngay waaj def bàkkaar bi di jiital Cheikh Fall comme ni ñu koy waxee na ma yàlla baal, waaye daa di wax li ngay wax yooyu du marché. Mu ne li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala wax ba tey ci hadith qudsi bi ne ala ma kaana minka, maanaam mooy kon ci baamuk say bàkkaar, maanaam ak say bàkkaar li ñu bër, maanaam ak nu sa bàkkaar yooyu mën a kii, mais nga décidé daal di tuub dellu ci suma borom yaakaar ak ndigg la, kon daf lay daal di baal. Mu ne wala ubaali, maanaam duma faale bëri waaye sa bàkkaar yooyu di dem noonu ginnaaw maanaam ci jamono bi ñëw nga ko tuub. Waaw, mu ngi mel ni rek koo xamante ni par exemple dafa nekkoon ci kéefar, xam nga kéefar moo gën a rëy luy rëy mu dugg ci l'islam, pourtant day dugg ci achadu an la ilaha illa allah wa achadu anna muhammadan rasulullah, day gis ne lële lépp day kii te loolu lépp mbaax suñu borom la subhanahu wa taala ak jégg la. Mu ne li nga xam ne moom la wax ne subhanahu wa taala yabna aadama law balagat zunubuka anaana samaai suma staxfartani ghafartu lak. Mu ne maanaam buñ imagine woon say bàkkaar mu mel ni dangaa nekk ay bëri fees diggante asamaan ak suuf, te loolu mooy maanaam mooy yemuwaayu ak bëri, manam buñ imaginer ak beuri ba fa mëna yam sey ñaar ke tollu nonu nga xamne lolu limi reey mbaxuk sunu borom ak lewetam subhanahu wa ta'ala akuk ñeggal mo gëna beuri ci mo gëna mag lolu nonu té manam digënté ñaari sax amul ak xéto bañ leen di mëna comparer wala ñu naan bi mo gën li misal la rek waye du comparaison kon da ngay gis ni bakari monde bi yeb dañuy disparaître ci kanamu lewetam gogou ak njegalam gogou moy nekat kon sunu borom subhanahu wa ta'ala bu fekke ni dafa deugmalé ak njegalam na señ bi mu ñu ko doon léral ci kunuz yi bi di ci leçon bi di passé nan fala kabirata iza qabalaka bi afwihi wala saghirata iza qabalaka bi adlihi manam ni moy sunu borom bu fekke dafa jëflante ak yow ci wala dafa jëflante ak ñun ci mandute lolu amul bakkar bu ndaw bakkar ba gëna ndaw mëna la duggal sawar ñoo parce que bakkar la manam ci bakkar moy kat lu comme ni tudde toñ yalla bo xawé yalla moy kat kon lolu moy la gëna ndaw ci wuté ak lim la sant mëna la alak go xamanteni du jiix té kenn du ci man dara amul ki lolu moy bu féké dafa jëflanté ak yow ci mandu tém waye bu féké dafa jëflanté ak yow ci ak njéggelam ak ci ngénélam ak ci rafétalam ak ak mbaxam lolu manam dara dootul mëna tudd lu réy ci kanamam dootuñ mëna wax kabira ndax nonu nga xamanteni mom la jëfënte gi yalla na sunu borom subhanahu wa ta'ala jëfënte ñun ñëpp ci mbaxam ak ngeenelam ak ak yermandim ak ak ngeegulam kon moy nekat kon nit ki fu mu toll lim wara sukkandiku mom moy jéggul manam fi daf ñi yéwalé mais même boy tuub du ne da ngay ñëw tuub ba nopi di yéem sa tuub ak ni ma sellu le sama tuub geek ci manam du ci loolu yow boy tuub li ngay bayyi xel moy ngeenelu sunu borom motax mu ne zannuko billah manam sa ni nga jappé sunu borom subhanahu wa ta'ala ni ko lol moy ki tuub li ngay jappé sunu borom moy jappel na sunu borom kat moy ki nga xamne moy borom yermane nga xamne xajoona lepp moy ki nga xamanteni man na jëflante ak ngeenelam ku ko neex man na jëflante ak ko ngeegal ku ko neex ak yow lo meuna def manam lool ngay jappé sun bon subhanahu wa ta'ala te bañe jappé ni manam yow kat sa tuggu sel gi wala gu reey gi mo sabab mu lay jëgal wala yu demé non mune lim wax batay subhanahu wa ta'ala ci lam yunus sallallahu alayhi wasallam ne yabna adam innaka law ataytani bi khurabil ard khataaya thumma laqaytani la tushriku bi shay'an la ataytuka bi khurabiha maghfira mune manam bo ma dikke won manam khurab bobu lay tekki ni man bo ma dikke won lu jege manam luy tollok mesure soufsi ci beuri way ak ci yaatu ak maga et cetera mune top nga suma laxitani top nga dajek man manam nga dajek man te do deja dewe moy lol moy ginaaw de manam nga di nga dewe ci gëm yalla gëm go xamanteni amul ben chef bokalo sunu borom subhanahu wa ta'ala ak dara bu ba laxaytuka bi khurabiha maghfira kon sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi dajek yow ci lu tollu ni ci ñun liñ mëna dégg lu reyé ni soufsi ñun soof lañ gëna xam ci lu reuy ci ñeegëlam subhanahu wa ta'ala mu ne ti julit bi nak amul noflay ludut ni dajé bi nga xamanteni mom lay dajé manam fek dajé go borom bi subhanahu wa ta'ala mom xamam ne ko ci noflay ab julit manam moy ne dajje ak borom bi subhanahu wa ta'ala rek lañ mëna tuddé noflay ci li nga xamanteni mom moy dundu julit bi mune sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna batay ci alcorane ne inna allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ne sunu borom subhanahu wa ta'ala kat du balé kuko bokalé waye dina bal luddut lolou kuko sop manam moy ki nga xamanteni dafa dé comme ni nga xamné mom la hadith yi wax rek fekk bokalé wul ak sunu borom subhanahu wa ta'ala dara lolu benen bakkar bu meuna dul sunu borom subhanahu wa ta'ala man na lako bal même bu fekke ne sax tu boko won nga mais fekk amu ci dara manam bokalé wo dara mais nak bu fekke ne nit ki dafa tout même ki nga xamanteni dafa bokalé bu fekke ne dafa tout mom koku dañ koy bal manam la yaqira ayyush raka bihi doone ku ma sa bokalé rek après jeexna dot la jigal moy bu fekke ne manam li kaw ki nga xamanteni tubuko ndax ki nga xamanteni dafa tuub mo bo mu ñeñu dugg ci ay bis mo santala di wax na inna la yaqri dunu ba jami'an ñu borom day balé bakkar yi ndax ginaaw ki nekkon ci kéfer moy moone asadan la ilaha illa asadan muhammadur rasulullah gëm ko ci xolam dugg ci l'islam borom bi jéggal ko kon kéfer mom yoyep laq nako ci dir mu ne te yonent bi sallallahu alayhi wasallam batay wax na ne ma asarra man istaghfara wa yanaada fi al-yawm 70 marra manam saxul ci bakkar ko xamanteni djegluna donte deluna ci bis bi djuroom ñaar fukki yoon han ci xamanteni tuuna tuub wet djegluna djeglu gu wet delu ci sunu borom subhanahu wa ta'ala donte delu watna ci bakkar bi djuroom ñaar fukki yoon mais di tuubat ken ko tudde musir من وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الظن بالله من حسن عبادة الله من سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه باتاي واخنا ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا حسن الظن بالله مانام رافيت نجوختو كي بور يالله سبحانه وتعالى من حسن عبادة الله موغي بوك سي رافاتال جام سونو بروم سبحانه وتعالى kon yalla ñu sunu borom subhanahu wa ta'ala may ñuy rafet ndort ci mom rafet ndort gu mu gëreem té mu taxaw lepp suñuy xol té may ñu dajé ak mom ci ngeureumam ak ci joxélam té mu jëflanté ñun ci ak mbaxam ak ngeeneelam ak ay xéewalam ak yeenmandel ak jéggelam wa ma zalika 'ala llahi bi 'aziz wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومحضر العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتصحنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا رب العالمين جيجل برم منك بولم كي جاد كي ديرك دادي جوخ سيدي محمد المصطفى ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد لي سنجي واخني تبارك الله مرنا مرنا الحمد لله بيغ سنت على اوبي وانت فيك انت تبارك الله بيغ نانتي تبارك الله امنا صلى الله comme ni ko xamé nga xamé té data na ñu nek détail yépp gis nañ ko al arba'a min nawiya ñam bokku ni ci téré yi nga xamé té na and ak limi tuuti ndariñ bi yalla rek xam nañ ko ndax téré la bo xamé té na lu bax la ci diko ci dambalé manam hadith yi nga xamé té mom ngay jang ñu wax yeen ci alayhi salatu wassalam té téré la tamit bo xamantena xamna sax loolu xam ngeen ko ci ndialbe manam ni l'islam di wër wërlo yépp yi nga xamanteni mën ngeen ni concept yi gën a mag ci l'islam yépp ñu ngi ci hadith yi nga xamanteni ñoom ñoo nekk ci alquran an nawawi yooyu. Téere na nag boo xamanteni daanaka maanaam ku ko suñu borom subhanahu wa taala mokkal ndax xam na am na hadith yi wax ni donte hadith yi dëkk nañu wér mais ñàkk wér gi rëy ci ne képp koo xamanteni mokkal na ñeen hadith yi hadith yi yeneen sallallahu alayhi wa sallam ci xeetam bi day dekk yow moom xiyaamete ñu boole ko ci borom xam-xam yi. loolu moom moo tax d' ailleurs borom xam-xam ñu bëri ci ñoom rahmatullah alayhi di bind ay téere yu ñu tudd arbaa'i naas muy genre yi nii bi imam an nawawi bind nag dafa am lu ci bëri yu ci jàng. njëkk bi mooy le fait que mu nekk téere boo xam te ne dafa sii dafa tasaaroo ba pare tamit barke bi rëy. loolu nag li ko waral boo ko xoolee dëgg bokk na ci mooy sàmmonte bi mu sàmmonte kaddu bu njëkk bi maanaam hadith bu njëkk bi te mooy al amalu bi niyat jëf yi ci yéene la aju waaw jëf yi ci yéene la aju. boo xoolee yéene maanaam sellal gi nga xamante ne moom nga doon sellal maanaam dafa roogalaat moom dafa am ay effet dafa ay trace ay effet ci téere mi rawatina téere bi nga xamante ne maanaam téere bu ndaw la ni waaye barke bi ci nekk lu rëy la. beneen mbir mi mooy le fait que mu concentré ci li nga xamante ne moom mooy l'islam parce que islam xam-xam bi ci aju dafa bëri dafa rëy dafa yaatu mais bu ñu xoolee téere bi maanaam mën nañu arbaa'i an nawawi yi maanaam mboolem li nga xam ne boo xoolee mi ngi ko tàmbale ci amaalu bi ñu yàq dafa ci yéen la aju mu jeexala ko ci saata masiratullah subhanahu wa taala maanaam yaatu yërëm maanaam jéggalu borom bi subhanahu wa taala. te boo xoolee baat bi nga xamante ne moom mooy baat bi mujj ci xadis boobu mooy yabna aadama innaka law ataytani bi xurabil ardi xataaya summa laqitani la tushriku bi cheyan la ataytuka bi xurabiha maqsuda. maanaam boo xoolee partie boobu fi mu ko jeexale maanaam mooy jaam ji day dajeg borom bi léegi maanaam li ko dalee ci sa njaalbeen gi yëpp dangaa war di tàmbalee di jéggul di def sa jëf yëpp yàlla tax mu jeexale ko ci luy junjune loolu soo ko defee maanaam bo ne bokkaaliwuloo ak yàlla dara boo ñëwee booy génn àdduna ndax sa jëf yëpp da nga ko sellal te yàlla rek tax booy génn àdduna yàlla dalay jéggal. maanaam ci diggante bi nag mu tegal la fi mboolem loo soxla ci sa wàllu diine lépp loo ci soxla muy ñeen fukki xadis ak ñaar donte maanaam kon soriwul ak ñeen fukki xadis maanaam ñaar xadis ak la ci teg. am na beneen imam boo xamante ne mooy al imam al xaafid ibnu rajab al xambali rahmaullah moom yu mu ci teg yeneen juróom ñett mu mat 50 maanaam hadith yi exactement la jël mu ne daf ko def ngir barkeerloo ko këriñ bi mooy ndawo yi rahmaullah. nee na mu teg ci yeneen juróom ñett yoo xamante ne gis na ni njariñal l'islam maanaam xam-xamul islam yi tamit boo ko booleeg ñeen fukk ak ñaar yi imam an nawawi yi teg rahmaullah tabarakallah ko maanaam day gën da koy gën a matale bu tuddee ko mu def ko pare commenté ko am chara ko ba pare tuddee ko jawamiral awloomi wal xikam maanaam boo dajalee mboolem xeeti xam-xam yi ak yi nga xam te ñoom ñooy xere ñi mooy sagas yi mais soo leen boolee lépp maanaam tënk na ko ci téere boobu. kon muy juróom yeneen juróom ñetti xadis yoo xamante ne amaan na su fekkente ne am ngeen tuuti ci boo leen ko jàngaatee ngeen tegaat ko ci maanaam yow dina am solo. xam-xamu xadis nag moom mooy xam-xam bi gën a tedd ci xam-xam bi wa ashraful ulumi ilmul khabar wala ilmul athar xam-xam yi gën a tedd ci xam-xam yi mooy xam-xam xam xadis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. alquran nag moo gën xadis maanaam njàngum alquran moo gën njàngum xadis donte seen bu dee jàng bi ci boppam borom xam-xam yi wuute nañu rahmatullah alayhim ci ana ban moo gën maanaam ci ndax alquran kii jàng alquran ak kii jàng xadis ndax ñoo tolloo xay maanaam kii jàng maanaam dafay rëcité dafay recité ci tari alquran ak ci tari hadith ndax ñoo tolo fa yow def voilà khulfun jari comme li suyuti wax manam woutele bu daw yu daw ci bir borom ko xam rahmatullah alayh waye wouti go xam tane wouti bu am solo wax ndax ñen ñi dañuy wax ne alquran ala kulli hal mo upp doole mo gëna reuy ñeneen ñi ne dedet comme xam nga en fait bo xolé ñaar yépp sax wax la yo xamanteni wax ni yanu mala la bu ñëkk bi comme li cheikh abdou da bax do wax rabbiyallahu nga xamne mom comme ni mu do xamé ku jang alquran ku alquran ni alquran wala hadith la wala wax la bo xamanteni wax keneen la xamanteni bo ñëwé ci mom moy mom lay tuddé ala gal do def manam mom cherif la bu dekkon morox mune mom mom bo ñëwé nga ni ko ngay jang alquran ci kanam da koy xamné parce que comme mom jangul en fait mom du wala bok feurul jangam feurul dal manam sabbihisma dal la yomon te li digënté sabbihisma ku roz rabbil nas mokulul lepp mais sa borom da ko defalon fakk bu yéme xam xam bu yéme yéme bo ñëwé di jang ci mom di jang alquran ci kanam bu la gisé day xamné ci alquran lay jang ñu jang hadith ci kanam mu xamna d'accord ci hadith day jang fekk bobu ay fuqaha ñu ñewon ci ko test ay borom xam xam ñu ñewon parce que comme dañ doon dégg dañ gisoon talib bi fonk ko lol te talib bi nek borom xam xam bu mak ñu ne dinañ ko essayer dañ ko testé xol ñu gis ñu ñew jang alquran ci kanam mu ne yow li nga jang alquran la kenen jang hadith mu ne yow li nga jang ni hadith la kenen wax benen waxu kenen ci borom xam xam yi mu ne ko li mom du alquran ba hadith waxu nit la ñu gis ko kenen kenen ñew jël hadith ay bo xamantene dafa am hadith bu ko firi mu duggal ko ci bir comme hafizu ala salawati as-salatu al-wusta salatu al-asr wa qumu lillahi qanitin mu ne ko baki salatu baki hafizu ala salawati wa salatu al-wusta lolu afan la ak wa qumu lillahi qanitin mais salatu al-asr bi lolu hadith la wax yeen ci jël salatu mbir mi nak dem ba mujj jaaxal gaay parce que fuñ ko testé ba paré dafa li ci yéne won moy demone na sax bay xamé hadith bu rot ci sahih al-bukhari ak bu rot sahih muslim pour ndax deug rayu wax ni voilà da ko dal mu xamé ñu la ko nan ngay def nan la mo na parce que so jang alquran man damay gis ben comme nit mu joxe dafa ndeuk taxa ben exemple nit ki su nekké ci place bo xamanté na manam jamono sedd nga gis buy wax dëgg yaa ak ciorol du genn ci gemin bi waaw mu lay xam nga lu wax ji gëna bëri muy gën di bëri lu muy gën di tuuti muy gën di tuuti bu dé dafa ëf nga ëf affaire bi lay gëna reuy mais voilà manam muy xamé non mu lay loolu nak mom boy wax man loolu lay def manam bo waxé alquran damay gis leer am doole gënë sa gemin gis ci asama so waxé hadith damay gis leer bu am doole mais bokul ak doole leer bu nekk ma xamni kon bi ci jëmmé yeen ci salam nga jëmmé motax ñu yékk ci asman so waxe benen wax so loolu wax di baax rek ñu ñu ci rek tamé non lay def mais waxu xamé non lay xamé alquran ak hadith et cetera té loolu nak ba ci hadith qudusi comme bu mujju bi buñ ko jàngé ci kanam mu né li waxu yalla bu yalla wax direct motax mais hadithu rabbani mom non la ko tudde hadithu rabbani wana wax la jo xamantene ko di borom bi la xamna la taala manam pour wax ne difference bi nek bon lolou moy ben groupe bi beret kon lolou mo manam day woné ni ñun ñi wax ne alquran mo gëna fo duñ ben am manam da ngay gis ne fo côté bobu day gis ne am nañ deug beren côté bi moy le fekke alquran ne wama yanta qanu hawaru wala wahyu yu xam yeren tim sala sala du wax mukk ci banexu bakkanam lepp lu mu wax wahyu la am revelation divine donc ci côté bobu tam boko xolé dañuy gis ne waxu borom bi rek la nek di rafeté wax de toute façon comme le alquran da won na dina mako am na dede wa anzalna alayka alkitaba subhanallah wa anzalna alayka dhikra litubayna lin-nas ma nuzila ilayhim ay bobu la soxlo watte nañ ci yow az-zikra moy sunna manam moy hadith yi li tubayna lin-nas bu ko defé nga leer la nit ñi ma al-qur'an bi nga xamne ñu dina ëlih mu wacc nañ ko ci ñu manam kon bu boba nga gis le hadith yi tamit gis nga danaka manam doole bobu ci walu gogu dal bu le tiyaba yi ci walu gogu la manam da ngay gis nga danaka mok al-qur'an jige won nañ da manam dal comme ci ñu fi waxe rahmalallah wala mais wuté do ko xamné bu daw la ci kaw lolu kon comme li sayna abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ne allah ci bir lolu manam li nga xamné mom la manam moy dum nan allahumma arham khulafa'i yalla nga yeurum sama khalifa yi nga xamné ñoom ko yitt ñu na moy nem nan nga ci bëgg mëna alladheena yu'allimuna an-nasa ahadith ni jangal ni sama hadith gis nga sama wax yi motax mo balli wu am ni wala wi aya wax li ko nga xamni ni siwu la dootal len ma doon taf aya la manam lool moy même bu fe kon bëgg na ngeen dima jotta len sama wax yi tamit naam waxam gis mom yalla ci sallallahu alayhi wasallam teet jangkatu hadith bok na ci teranga gi ko borom bi di defal subhanahu wa ta'ala moy daf koy jox dañu wax an-nadra manam ak prosperity natangé mom ci xar kanamam waye ci ay mbirum yépp comme ni yénnati sallallahu alayhi wasallam wax hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ci sunan at-tirmidhi mu nek nadara allah ra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha kama sami'aha rubba hamala taqir ila man huwa aqwa min yalla na parce que en fait forme verbale mën na nek ne ñaan la mën na nek ne affirmation mune yalna yalla defal ak natangé manam wala yalna yalla wala bok yalla dana defal ak natangé bu mu ti mën ti doon do tout façon ben la ndax ñaanu yenenbi sallallahu alayhi wasallam affirmation ben la kep ko xamantene da nga dégg sama ben wax deug mu tak ko après mu jot li wax ko comme ni ko dégg lool mom motax jang hadith ngeneul la gudul jeex ngeneul la du reuy reuy reuy ngeneul la bo xamne tane yalla rek xam na mu tolu motax tamit ci bir lancer bi ni dañ ci xirtal d'abord ñu suñ bok mais dañ ci xirtal tamit man jang xam xam hadith ak xam xam yi ak xam xam hadith parce que hadith tamit xam xam hadith tamit aw manam xam xam la dal manam mom tamit du mokal hadith di kete ñe dafa am xam xam bu tourner autour de hadith wala ginnaw li manam jang manam di jang hadith di ko mokal di ko tak ngeene li ci nek amna tamit kon manam arba'ina nawawi yi nga xamantene manam danaka lepp ngi ci bir te nit tam mën na ci delu wat lepp bo leen xolé ay jikko yu rafet rek la jëw wax ay doxal yu rafet ay li nga xamantene mom la nit ci wara japp nit ni mo wara doxal ci digënté mu borom ni mi doxal digënté ak bokku jinit ni mi doxal digënté ak minde fi li nga xamantene moy passport mo am digënté mu borom subhanahu wa ta'ala bo xolé tamit amna yeneeni mbir yo xamantene manam ginnaw arba'ina nawawi comme liñ waxon moy jangal ulum wal hikam jangal ulum wal hikam bu al imam al-hafiz ibn rajab al-hanbal rahmalahu wa tamit bu am solo la ginnaw bi tamit comme ni dina bax manam lool nak solo peut-être que disposition yi ngeen am la bu fekke da ngeen bëgg continuer ci jangal hadith yi voilà yoy bu dé en tout cas lool bool ko paré peut-être que jang téré bu melni manam ay ci walu hadith batay riyadu salihin manam an-nawawi rahmalahu ci walu li yok nit manam lol bo xol riyadu salihin tour bi rek doyna manam moy tolu ñi nga xamantene ne nit ñu sel ñi manam nit yalla yu sel ñi seen tol bo xolé lolu téré bu reuy reuy lu té am solo ci walu jikko ci walu nit ki ni muy défar bo man ci walu tasawuf du mëne tan tasawuf la voilà amna nak téré yu xamanteni yu mel nonu la ci walu fiqh lolu tamit parce que dafa am solo parce que ñaar yoy mo man tafa kaha jël un de la tafa wu ko do nako wax wo man tafa tafa kaha de la tafa wu fi fakat ka jën ndax hatta fasfaqa voilà fazu ta zan dukul sarihin voilà voilà voilà après wo man tafa wu fa de la tafa ko fi fakat dafa hein ah wala wala mo ngox wala ala kul hal moy moy waxu imam malik bobu faman tafa wa faman tafa taha wala yatasawwa faqat tafaqa wa man tafa taha wala yatasawwa faqat tazandaq nur wa man tafa wala yatafaqa faqat tazandaq wa man tafaqa wala yatasawwa faqat tafaqa wa man jamaa baynahuma faqat tahaqqa wala kepp ko xamantene da ngay top tasawuf kesse kesse manam fikk kesse kesse kesse andul ak tasawuf bi manam selal bi realisation bi dundu ko reality bi ci deug deug ni nga xamantene non la amé selal sa bir ak sa biti manam fikk bi rek nek ci non koku day dal di nek application manam moy ko xamantene pervers la doon day nek ko xamantene day day xam be ba par lu def lu baax mom mo indi ni baat bi ni deg oustad yi ñu gëna tay tay ñu gëna deg ñi ñi jang alquran ni ñoo gëna da nga loolu moko indi legi mu indi benen bi kuy def tafawuf nak manam ba pare di def te jango fiq xamoko mais nga bëgg dundu xoo ci taf fukk bi da ngay lan da ngay da ci zindiq manam ak zindiq moy ko xamantene en réalité mom manam mabal diine ji manam mabal kat diine ji la manam ku deung lol lay doon ko xamantene en réalité danaka du julit sax ko ak julitam ci bopam lañuy remettre en cause waye day wëlbeutiku nak ci bir yor melok julit de telle sorte que day meuna naxate ba pare bu ko defé tor bu reeli indi diine ji day yak lu bare bare voilà genre yoy moy ni nga xamantene en réalité geumunu sax yalla wala fenu geum baxut mais nek ci bir diine ji nak maqamu bu reuy bu ñu wote woko lo wax xépu lepp muy nakare l'islam manam lepp lu yak diine ñom ñoko taxawé bu ñu wëlbeutiko bu ñu no boy c'est que comprendre bo affaire bi haqiqa la yeen c'est que yeen affaire bi c'est que rek ñeen xam bo tax xamoo le haqiqa bo tax quoi yeen dal hein alors lool moy min dialibati hurur ma taqawat moy lool moy min atabahru fi al shari'ah ma ilm al haqiqah min qabl al riyadat idhir qiyad ma al irshad qabl wa min dialibati hurur ma taqawat lool moko indi manam moy li indi ndax manam parce que dafa am tafawuf deug deug deug boko beugé dund day and ak fet da nga and ak ñoom da lay bolé xam xamu shari'ah yi ak xam xamu haqiqah yi nga bolé len lool ñaar yoy fu fekente na amul lool day xëc woru ndax manam moy illusion ni ci fokh ni li xew la fekk lolu xewul manam du meuna xamé mbir yu bare bare té affaire ay djit manam dafa xoot motax hein ci ilm sharaa voilà woba ay worul lay indi ba pare ma saqawati ba pare ay texé lay indi lako indi donc lolu mom motax di jang ñaar yoy manam budé dañu di jang hadith jang ñaar xet yoyu bax manam et puis tamit day tax ba do nek rek ci fikk bi kesse kesse kesse niki non do nek rek ci tasawu bu bari ri ri yi nga xamanteni ñom ñoy base ci diini manam nan lañuy julle nan lañuy wor nañu deug la manam nan lañuy jappo ñuy julle ñuy defé amna volé bu mak manam ci biti ni amna ci zahir ni amna wala bok ci batin la bako ci batin amna volé ruy bu ci nek manam nit ki ni ni teelo borom am ni selale manam xol comme liñ nane xol am solo deug la do effectivement d'ailleurs hadith mu dekk bi loolu la wax manam han amal bi ñaat moy hadith bi ëpp importance ci l'islam bi pourtant mais and ak loolu yëpp kon yoy amna volé bobu amna bo xolé man adadi wal yan wala la mais bo xolé ya qarabu sey bu lu ko defé لا يزال أما لا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما ولا بأحب إلي مما اقترفته ولا دونك لول لا مانام كون لول مانام لي خا نني موي فرقاي دابور فرقاي باسكو لول لا فرقاي دابور ابري فرقاي نافعي te yoyu nonu bo xolé amna yo xam tane xam xam ci sar ci farata yi ci bopom li gëna nek farata nak moy d'abord nan ngay mëna nan ngay jappo nan ngay jullé lan moy manam fekk bi ci aju lool mo gëna nek farata imam ibn al-jawzi rahimahullah dafa wax joom solo souvent dama koy dafa faral di ñew sama xel leen tamit mako faral di netal dafa ni liñu bind lepp nit ki mënu ko mokal mënu ko jang kenn mënu ta jang liñu bind lepp diko lire mënu ko déjà tay buñ xolé fi ni lepp nek mënu ma lire lepp légui au moment où xamna lolu donc ki mu moy ki nga xamantene mom day xol li gëna bari ndar gëna prioritaire mu dugg ci lool koko ci ñu lool mom motax ni ñi jangi ñi ci ëpp solo moy yoy moy yi nga xamantene day nekk alcorane day nekk hadith deug la mais day nekk tamit en même temps yi concentré ou surtout ci nga xamantene yoy ñu yi ëpp ndar manam sama jëf de pour sama acte quotidien tous les jours li dama ko soxla manam tous les jours dama soxla di japp tous les jours dama soxla julli koor ak bu ne dama soxla wor tous les jours dafa am numay doxlante nit ñi lolou dama koy soxla tous les jours yoy rek jang yu mel nonu mo gën te yoy nonu gis en tout cas ci sunu gis gis bu gatt gis nañ ni budé ci téré hadith bo budé ci walu tasawuf bi mom riyadu salihin dal ko bolé na lé dajal na lé bu fekente né ci téré fiqhi la soit am dakul ahkam wala bulghul maram do danaka bolé na ngi voilà té ñe yoy dal manam lu ay vola la yo xamantene yu mata baye xel la suuf ko nak mën ngeen jangi tamit leneen moy demé nek sahih al-bukhari wala sunan mais bu re téré yi nga xamné moy kutubu sita moy juroom ben téré yi mom bi gën peut-être amana yalla xam mais yaakar na né bi gën nak mom moy sunan mom tirmidhi rahmalahu ndax limu dajal mais lolu moy pour ñi nga xamantene dañu bëgg jangale xam xam hadith am ñu tax mais bu fekkante ne yeneen ci la mo téré wu yeneen mais bi mom bax na mom légui nak mu def ay mu mustalah al hadith yoy tam xet xam xam la tam bu xoot bo xamantene bu am solo la bu bari ngari bo xamantene comme bay ko ni yebi mu gis ne lu gatt la wala xamantene 34 vers la daal ko di ñu am ci ndjay tam xam ñu toll wala ci mo atra ñoom ci yëpp daal sant bu baax a baax daal ñaan borom bi boole leen fay ñu ci ñëpp te may ñu ñëpp ñu jariñu bu baax ci mboolem li xam-xam yi yi jariñ rek te may ñu it ñu jëfe ko jëfe gu rafet boo xam ne daf ñu fay ci ngëneelam te may ñu it ñu yéene yéene yi nga xam ne ñoo gën a sell yéene yi nga xam ne ñoo gën a màgg yéene yi ñu gën a gërëm te fay ñu it lu kawe suñuy donte suñu jëf jotewu ko maa gaa yi kaan lay gaa bi te boole ñu ñu ñëpp may ñu ngërëmam ak jafeelam may ñu ngërëm yonente bi sal ak jafeelam ak ngërëm mboolem nit ñu baax ñi te may ñu fuñ toll ñuy ànd ak ñu baax ñi may ñu ñu bokk ci ñoom te mu doon lu sax musel ñoo bépp jataay boo xam ne jataay texeedi la ak lépp jëf joo xam ne day yóbbe texeedi ak alkande ak wax ak nekkin lépp daal mu sàmm ñu boppam te may ñu daal ñu ñu mel ni nga xam ne noonu la bëgg ñu mel ñu mu gërëm mel ni nga xam ne noonu la yenn salaa sallam bëgg ñu mel ko mel ni nga xam ne noonu la suñu mag ñu baax ñi suñu yaakaar yi suñu sëriñ ñi bëgg ñu mel ni ñu gërëm ko ñu daal di sant leen bien bi sëñ Fall bu fekkee am nga ci wala nga kon nga ñaan ko yow moom moom moom toujours nii rek waaw kon sëñ bi ah nga def ñaanal ñu rek ñu sul xitaan bi dimbal ñu ji rek téewal ñu ba doon tere saa le sang